الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولو يؤاخذ الله الناس اگر پکڑتے اللہ پاک الناس ظالم انسانوں کو بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترک علیہا من دابۃ نہ چھوڑتے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی لیکن وہ مہلت دیتے ہیں الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک فإذا جاء اجلہم کہ جب آ جائے گا وقت مقرر ان کا لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون نہ پیچھے رہ سکیں گے وہ ایک گھڑی ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے ویجعلون اللہ ما یکرہون اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے ما یکرہون وہ چیزیں جو خود نہ پسند کرتے ہیں وتصف السنتہم الکذب اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ ان لہم الحسنی کہ ان کے لیے بلائی ہے لا جرم ان لہم النار یقیناً ان کے لیے آگ ہے وانہم مفرطون اور بے شک وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اللہ کی قسم لَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ کی ہم نے رسول بھیجے الی امم من قبلک آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف فزینہم الشیطان اعمالہم پھر خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے اعمال فولیہم الیوم وہی آج بھی ان کا دوست ہے ان کا رفیق بنا ہوا ہے ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک سارے حضرات محبت سے خلاص سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ سورہ نحل کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں آپ توجہ دھیان سے اور فکر سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا قرآن پاک جو اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کے بغیر نہ تو کسی انسان کو ہدایت ملی ہے نہ مل سکتی ہے ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک ہے اور حدیث پاک اور فقہ جو ہے وہ اسی کی شرح ہے تفسیر ہے وضاحت یہ رحمت کی کتاب ہے جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے سیکھتا ہے اور پھر اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر کے مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی رسول مانتا ہے آپ کی اتباع کرتا ہے پھر یہ قرآن پاک ایسے انسانوں کو جنت کا مستحق بنا دے. تو ہدایت بھی قرآن پاک کے ذریعے سے ملتی ہے, اس کے بغیر کسی کو ہدایت نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے. اور یہی انسانوں کو خدا والا بھی بناتا ہے اور جنت کا مستحق بھی یہ قرآن ہی بناتا ہے. کائنات میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کے جس سے آدمی کو ہدایت ملے اور وہ انسانوں کو جنت کا مستحق بنائے, خدا کی رضا کے قابل بنائے, صرف قرآن پاک. اب ان آیتوں میں پہلی آیت شریفہ میں اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم مجرموں کو, ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً نہیں پکڑتے, فوراً تو نہیں پکڑتے, تو وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ سمجھاتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں رہی. ہم ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے منٹوں سیکنڈوں میں پکڑ سکتے ہیں, اور ہمارے پکڑنے کی کئی شکلیں کئی صورتیں ہیں. ہم پکڑنے میں کوئی فوج بھیجنے کے محتاج نہیں ہیں, ہم جس طرح چاہیں پکڑ سکتے ہیں. اور اپنے پکڑ کے انداز کی پچھلی آیتوں میں اللہ نے سمجھا دی ہے کہ ہماری پکڑ کے کئی انداز ہیں. اگر ہم چاہیں ان ظالموں کو, شریروں کو, بدکاروں کو زمین میں دسا بھی سکتے ہیں, اور اگر ہم دسانا چاہیں تو کائنات کی کوئی طاقت بچا بھی نہیں سکتی. زمین کو حکم دیں, زلزلہ آئے, زمین پھٹ جائے, بستیوں کی بستیوں کو, شہروں کے شہروں کو ہم زمین کے اندر دسا سکتے ہیں. کیا کبھی تم نے دیکھا نہیں جن بستیوں کو خدا نے زمین میں دسا دی ہے, اور جن انسانوں کو اللہ نے زمین کا لقمہ بنا دیا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں, آج بھی بنا سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہماری پکڑ کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ ہم زمین کے اندر تمہیں دسا دیں. کارون کو دیکھ لو, ہم نے اس کو بمائے اس کے گھر کے زمین میں دسا دیا. کائنات کی کوئی طاقت, کوئی تنخواہ, کوئی پارٹی اس کو نہ بچا سکتی. اور کبھی پکڑنے کی یہ شکل بھی ہوتی ہے کہ ہمارا عذاب اس طرف سے آ جاتا ہے کہ جہاں سے انسان کا خیال بھی نہیں ہوتا, آدمی کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کس طرف سے خدا کی پکڑ آ سکتی ہے. کبھی ہم اس طرح بھی پکڑ لیتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں چلتے پھرتے بھی پکڑ سکتے ہیں. تم سیر و سیاحت کر رہے ہو, تمہارے سفر تجارت کے لیے ہو رہے ہیں, زمین میں چل پھر رہے ہو, تجارتی سفر ہو رہے ہیں, گھر بار میں گھروں میں آباد ہو, کھیل کود رہے ہو, مختلف قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہو, اگر ہم چاہیں تو تمہیں ڈراموں کے دوران چلتے پھرتے بھی پکڑ سکتے ہیں. ہمیں طاقت. اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ڈرانے کے بعد بھی پکڑ سکتے ہیں. بات اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ڈراتے ہیں, کچھ بستیوں کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر کے پھر عبرت بنا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تمہارے جیسے انسان تھے, ان میں کئی کلمہ پڑھنے والے بھی تھے, نمازی بھی تھے. ہم نے پکڑ لیا ان کے اعمال خراب ہو گئے تھے, یہ بگڑ گئے تھے, دنیا کے عیش عشرت میں دولت ان کے پاس زیادہ آ گئی. دولت ایک فتنہ ہے, اور بالخصوص اس دور میں لوگوں کے پاس اکثر دولت حرام کی دولت ہے. یہ بڑے بڑے سیٹھ سمجھے کہ نہیں, کل تک بیچارے یہ غریب تھے, آج یہ کروڑوں پتی بنے ہوئے ہیں. یہ حلال کے ذریعے کی دولت تو بہت کم ہے کہ کسی کے پاس دولت حلال کے ذریعے سے آئی ہے. خدا جانتا ہے کہ کن ذرائع سے لوگوں نے دولت کٹھی کی ہے. حرام کی دولت ایک بڑا فتنہ ہے. حرام کھانے سے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اس کے دماغ میں تکبر غرور, وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کیوں, شاید آسمان کو میں نے سنبھالا ہوا ہے, کھڑا کیا ہوا ہے. یہ تکبر غرور بڑی خطرناک چیز ہے. فرعون بھی بگڑا تھا اس چیز سے. یہ دولت اسی لیے فرمایا کہ یہ کتنا ہے. اور اگر کچھ اقتدار بھی آ جائے, کچھ اختیار بھی مل جائے, تو پھر یہ آدمی قابو سے باہر ہو جاتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا. یہ بڑی خوفناک چیزیں ہیں. ہر آدمی یہ سنبھال نہیں سکتا. کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بھی ہوتی ہے, اقتدار بھی ہوتا ہے, لیکن وہ سنبھال سکتے ہیں. خدا کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ذاتی نہیں, اس ذات نے دی ہوئی ہے, اس کی امانت. جو دینا جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے, اور وہ دن رات کوشش کرتے ہیں, خفیہ بھی اعلانیہ بھی, کہ بجائے اس کے کس دولت پہ سانپ بن کر کے بیٹھے ہیں, وہ اچھے اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے. اور ایسے خرچ کر رہے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ یہ کہاں کہاں خرچ ہو رہی ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ بھی امت میں اب بھی ہیں, پہلے بھی, پہلے اکثریت میں تھے, پہلے ایسے لوگ اکثریت میں تھے کہ جن کے خفیہ تعاون سے کسی کو پتہ نہیں. سینکڑوں غریبوں مسکینوں کے گھروں کے اخراجات ان کے خفیہ تعاون سے چلتے تھے, کسی کو پتہ نہیں. جب فوت ہوئے تو وفات کے کچھ عرصے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شخصیات ایسی تھی جن کی خفیہ مدد سے, خفیہ تعاون سے اور خفیہ خرچ کرنے سے سینکڑوں غریبوں مسکینوں یتیموں کے گھر آباد تھے. یہ وہ لوگ, اس لیے کہ جو خدا کے لیے دیتے ہیں انہیں ملک شہرت کی دکھاوی کی ضرورت کیا ہے. خود بیچارے بھاگتے ہیں اس سے, کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے. تو حاصل یہ ہے کہ دولت کتنا ہے. جب دولت آ جائے اور پھر حرام کی دولت آ جائے, اقتدار بھی ہو, جب آدمی خدا کو بھول جائے تو پھر گویا کہ خدا کا عذاب پھر سمجھیے کہ آنے والا ہے. جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کئی بستیاں اللہ نے پکڑی ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پکڑ کی ایک شکل یہ ہے, والا تخوف, ڈرانے کے بعد ہم پکڑ لیتے ہیں. اے چند بستیوں کو اللہ نے پکڑا, آپ نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہوگا. لوگ تو سبب کو پتہ نہیں کیا بتاتے ہوں گے, لیکن میرے نزدیک خدا کا عذاب آیا. یہ بستیاں جو تباہ ہوئی ہیں, بالا کوٹ ہے اور یہ مظفر آباد ہے, اور کئی بستیاں جو تباہ ہوئی ہیں خدا کی پکڑ میں آئے. ان کو خدا نے دولت دی تھی. بالا کوٹ ایک وہ وقت تھا کہ میں بالا کوٹ جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پرانے مکان بنے ہوئے ہیں, کوئی خاص عمارتیں نہیں تھی, پرانے مکان تھے, مسجدیں بھی پرانی تھیں. ایک وہ دور بھی تھا, اور آج سے غالباً 30 سال پہلے جب میں بالاکوٹ گیا تو پھر بالاکوٹ ایک نئے انداز میں دیکھا ہے. بہترین عمارتیں بنی ہوئی ہیں بالاکوٹ. بیاڑی تک ہم گئے تھے, بہترین عمارتیں بنی ہوئی ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں نے پہلے بھی دیکھی تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں نے پہلے بھی دیکھی تھی, بعد میں دیکھی. جب پہلے دیکھی تو پرانی تھی, کچی مسجد تھی, اور جب آج سے 28 یا 30 سال پہلے جب دیکھی تو پھر نئی تھی, بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی, بہت خوبصورت. اور آج ہم جس مکان میں ٹھہرے تھے تو مسجد کے قریب ہی تھا. اللہ پاک اس شخص کو سلامت ہے تو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, اس نے ہماری بڑی خدمت کی. اور اگر فوت ہو گیا تو اللہ اس کی قبر کو منور کرے. ہماری واقفیت نہیں تھی, اس نے ہمیں مہمان بنا کے رکھا تھا, اور صبح کی نماز ہم نے پڑھی تھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں, اور اس مسجد میں نماز میں ہی نے پڑھائی تھی. جب نماز سے پہلے پہنچے تو مسجد کے امام صاحب مجھے کہنے لگے آپ نماز پڑھائیں, تو ہم گئے تھے, میرے ساتھ ایک بزرگ تھے کراچی کے, مولانا حکیم اختر صاحب, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, مولانا حکیم اختر صاحب آج کل معذور ہیں, مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں. وہ یہاں ٹیکسلہ میں تشریف لائے, چند مرتبہ تشریف لائے, ہمارے مدرسے میں تشریف لاتے رہے. ان کا بالاکوٹ جانے کا پروگرام تو کسی اور نے بنایا, لیکن مجھے فرمانے لگے بھائی بالاکوٹ جانے کا ارادہ ہے لیکن آپ کی معیت میں. میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو معذور ہوں, سفر میرے لیے کرنا مشکل ہے, میں تو جا نہیں سکتا. فرمانے لگے نہیں, اپنی گاڑی کریں گے, جہاں آپ کہیں گے وہاں ہی کھڑی کر دیں گے, وہاں ہی آرام کریں گے. دوبارہ ان کے اصرار پر پھر میں ان کے ساتھ گیا, چند طالب علم بھی ساتھ تھے ہمارے مدرسے کے. بالاکوٹ پہنچے تو صبح کی نماز کے لیے جب ہم مسجد میں آئے, سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی مسجد نئی بنی ہوئی تھی, بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھی, تو مسجد کے امام مجھے کہنے لگے آپ نماز پڑھائیں. میں نے کہا بھائی ہم تو مسافر ہیں. مولانا کی خدمت میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھائیں. مولانا حکیم اختر صاحب دام برکات مجھے فرمانے لگے نہیں بھائی آپ پڑھائیں. اب پھر مجھے نماز پڑھانی پڑی, بزرگوں کا حکم تھا صبح کی نماز میں نے پڑھائی. اس کے بعد پھر میں نے مولانا حکیم اختر صاحب دام برکات ان کا نمازیوں سے تعارف کروایا. میں نے کہا بیٹھے حضرت کا بیان ہوگا سنیں, سارے جم کے بیٹھے رہے. مولانا نے بات فرمایا, اشراق تب مسجد میں تھے تو مولانا فرمانے لگے کہ یہ ایسی مبارک جگہ ہے کہ مجھے ان شہیدوں کی خوشبو, سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے انوار و برکات مجھے آج بھی اس مسجد سے نظر آ رہے ہیں. یہ مسجد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف رکھتے تھے, اور زمانے میں یہ مجاہدین کا یہ مرکز تھا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد کیوں شروع کیا تھا یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو جہاد کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی, رنجیت سنگھ کا نام آپ نے سنا ہوگا, رنجیت سنگھ کی حکومت تھی پنجاب کا, اور سکھ بڑا ظلم کرتے تھے. اس لیے کہ برطانیہ کا دور تھا, انگریزوں کی حکومت تھی, پنجاب کے سکھوں کی حکومت تھی. رنجیت سنگھ لاہور اس کا دار و خلافہ تھا اس دور میں, بڑا فرید ذہن کا آدمی تھا رنجیت سنگھ, بڑا ظالم تھا اس کی حکومت تھی, اور یہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا. تو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں, یہ رائے بریلی کے رہنے والے ہیں, اپنے دور کے بڑے اللہ کے مقبول ولی اللہ ہوئے, اپنے دور کے مجدد ہوئے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان کے مریدوں میں سے ہوئے. ان کے ساتھ بہت سے علماء تھے اور بہت سے نوجوان مجاہدین تھے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ایک عجیب شان کے اللہ کے ولی ہوئے, بڑے صاحب کرامات اللہ کے ولی ہوئے. اس دور میں ہندوستان میں حج کرنا تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بحری جہازوں کے ذریعے سے جانا پڑتا تھا, کراچی یا بمبئی سے بحری جہازوں, اور خطرہ ہوتا تھا غرق ہونے کا کہ جہاز ڈوب نہ جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ حج ہر آدمی پہ فرض نہیں ہوتا, حج سیٹھوں امیروں پہ فرض ہوتا ہے, من استطاع الیہ سبیلا, یہی بات ہے کہ نہیں, غریبوں پہ حج فرض نہیں. قرآن پاک نے شرائط رکھ دی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو اس پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. یہ سرمایہ داروں پہ فرض ہوتا ہے, سیٹھ لوگ کیونکہ بہت دل ہوتے ہیں انہیں خطرہ تھا کہ کہیں غرق نہ ہو جائے کرے سمندر میں, اسے سیٹھوں کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل کیونکہ پیچھے دولت کا خطرہ ہوتا ہے, اتنی دولت جمع کی ہوئی ہے, اتنی دکانیں ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, اگر خدا نہ خواستہ سمندر میں غرق ہو گئے تو پھر دولت کا کیا بنے گا, فلاں کا کیا بنے گا. اس لیے سفر کرنا کوئی آسان نہیں تھا, اب تو آسانی ہو گئی. تو حاصل یہ ہے کہ وہ دور تھا کہ تقریباً ہندوستان میں حج کرنا کم رہ گیا تھا, بہت کم لوگ جاتے ہیں جن کو خدا توفیق دیں, جرت دیں, ایمانی جرت ہو جاتے تھے, ورنہ اکثر لیت الحال کرنا. اور یہ فریضہ تقریباً متروک ہو گیا تھا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ ہندوستان سے حج کر تشریف لے گئے، 10,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کے گئے، 10,000، کئی بحری جہاز بھر کر کے اندازہ لگتا ہے کہ کئی بحری جہاز، 10,000 مسلمانوں کو بڑے صغیر سے ہندوستان سے لے کر گئے تھے حج کے لیے. یہ اس شان کے اللہ کے مری تھے، حج کے فریضے کو انہوں نے زندہ کیا، اور وہاں جا کر کے 1,00,000 گناہگار مسلمانوں نے سید صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کی ہے. 1,00,000 مسلمانوں نے، اس درجے کے اللہ کے مریض. آج جو حاجی لوگ حج کر کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ طواف مخلوط ہوتا ہے. طواف جو کرتے ہیں تو مرد عورتیں مل کے کرتے ہیں، مل کے کرتے ہیں کہ نہیں، مرد بھی طواف کر رہے ہیں عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں، مخلوط طواف ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا. ان کے زمانے میں جب سید صاحب حج کرنے کی تشریف لے گئے، اس وقت یہ وسائل نہیں تھے جو آج کل. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے وہاں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ مخلوط طواف ہم نہیں کرنے دیں گے، مرد الگ طواف کریں، عورتیں الگ طواف کریں. یہ مخلوط طواف کرنا بھی حیائی ہے، غیر عورتیں اور غیر مرد کندھا کندھے کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ طواف ہو رہا ہے، یہ درست نہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایسی زوردار بات فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا اثر ہوا. انہیں فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے قریب قریب عورتیں طواف کریں، مرد دور سے کریں، مخلوط طواف ہم نہیں کرنے دیں گے، الگ الگ طواف کریں. چنانچہ طواف الگ ہوا اور پھر کئی سالوں تک اس کی پابندی رہی، بعد میں پھر مخلوط ہو گیا. تو حاصل یہ ہے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جن کی مسجد کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اس درجے کے اللہ کے ولی، بہت مقتبع سنت اور ایسے صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے. علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ سید صاحب کا جن بستیوں سے گزر ہو گیا وہاں اللہ نے دین کو زندہ کر دیا. جن بستیوں سے اللہ کا ولی گزرا ہے اللہ نے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دی، ہزاروں بے نواز لوگ نوازی بنے، ہزاروں شرابی کبابی گناہگار لوگوں نے ان کے ہاتھ سے توبہ کر کے خدا والے بنے. سید صاحب کس درجے کے اللہ کے ولی تھے. تو رنجیت سنگھ کے مقابلے میں سید صاحب نے جہاد شروع کیا، اور سب سے پہلے غالباً انہوں نے جہاد جو شروع کیا تھی آپ کی حضروں سے شروع کیا، یہاں بھی سکھ رہتے تھے حضروں پھر اٹک، اور یہ لمبے واقعات تھے. اس وقت پشاور پہ جو خان مسلط تھا جس کی حکومت تھی اٹک میں، پشاور میں، وہ بڑے منافق قسم کے تھے. مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچتا ہے تو یہ منافقوں کی وجہ سے، یہ اپنوں کی وجہ سے منافق بولتے ہیں. جب سید صاحب کا عروج دیکھا، سید صاحب کا کمال یہ تھا کہ جو شہر جو علاقہ فتح ہوتا تھا فوری طور پہ اسلامی قانون جاری کر دیتا، اور خدا کے بندوں کو انصاف ملتا تھا، کسی پہ زیادتی نہیں ہے، مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، اللہ کے قانون میں انصاف ہے، انصاف ملتا، عوام بڑے متاثر ہوئے، عوام کو بڑا فائدہ ہوا. جو زمانے سے بڑے بڑے خانوں کے ظلم میں پس رہے تھے، سید صاحب کے جہاد کی برکت سے ان کو رہائی ملی، نجات ملی ظلم سے، اور بڑے متاثر ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ علاقے ان کے قبضہ میں آنے شروع ہو گئے، اسلام کا قانون نافذ ہو گیا، رنجیت سنگھ کی فوجیں کئی میدانوں میں شکست کھا گئیں. رنجیت سنگھ نے سید صاحب کی خدمت میں قاصد بھیجا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ آپ فقیر ہیں، ہم امیر ہیں، آپ خدا والے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم بادشاہ لوگ ہیں، امیر ہیں. امیروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ فقیروں کو ہدیہ پیش کریں، وہ ہدیہ دیں. امیروں بادشاہوں کا کام یہ ہوتا ہے، فقیروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے لیے دعائیں کیا کریں. تو ہم آپ کی خدمت میں دریائے سندھ سے پرلا جتنا علاقہ ہے سارا علاقہ ہم آپ کو مفت دیتے ہیں، آپ وہاں حکومت قائم کریں، وہاں کی حکومت ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، دریائے سندھ سے ان کا جتنا علاقہ ہے سب سب پہ آپ کا قبضہ دیتے ہیں، لیکن مہربانی کر کے دریائے سندھ سے اس طرف آپ حملے نہ کریں، پنجاب کی طرف۔ یہ رنجیت سنگھ نے پیغام دے کے بھیجا اور بڑی کوشش کی، منت خوشامد کی، آپ اس فیصلے کو مان لیں۔ سید صاحب نے جواب فرمایا کہ ہمیں حکومت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا مقصد بادشاہت قائم کرنا نہیں، ہمارا مقصد خدا کے بندوں پہ خدا کا قانون نافذ کرنا ہے، انہیں ظلم سے چھڑوانا ہے، انہیں انصاف ملے۔ ہمارا مقصد کو بادشاہ ہی نہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں تو صدر بن جاؤں، یہ مقصد نہیں ہے۔ بھائی کوئی صدر بنے، کوئی شریف آدمی متبع سنت بنے تو ٹھیک ہے، ہمارا مقصد اتنا ہی ہے کہ خدا کے بندوں پہ خدا کا قانون جاری ہو، زمین خدا کی، مخلوق خدا کی، تو خدا کی مخلوق پہ خدا کا قانون جاری ہونا چاہیے، یہ ظلم ختم ہونے چاہیے۔ سید صاحب نے جواب دیا۔ خیر پشاور میں جس خان کی حکومت تھی اکوڑا پھٹک میں، وہ سید صاحب کے ہاتھ میں بیعت بھی ہوئی، امیر المومنین کا لقب بھی دیا تھا، لیکن تھے منافق، ساز باز تھی رنجیت سنگھ کے ساتھ۔ یہ منافقت جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، حراسل یہ ہے کہ سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا، اسلامی قانون نافذ کیا، بالا کوٹ کے میدان میں، وہاں منافقت کی وجہ سے مجاہدین سید صاحب کی فوج صرف 5,000 تھی، 5,000 مجاہد، اس دور کے لحاظ سے اصل میں ان کے پاس اتنا نہیں تھا، صرف 5,000 آدمی، رنجیت سنگھ کی 20,000 کی فوج تھی، ہر طرح مسلح تھا، لیکن وہ ایسے گھبرائے ہوئے تھے کہ مجاہدین پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں رکھ رہے تھے۔ 20,000 فوج کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا، وہ خوفزدہ تھا مجاہدین سے، جیسے آج بھی یہ اتحادی مجاہدین سے خوف کھا رہے ہیں، کھا رہے کہ نہیں کھا رہے ہیں، اللہ پاک خدا والوں کا روب ڈال دیتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اسے جرت نہیں مل رہی تھی، لیکن مقامی منافقوں کی منافقت کی وجہ سے انہوں نے خفیہ طور پہ اچانک حملہ کر دیا۔ اس وقت جب یہ گمسان کی بالا کوٹ میں جنگ ہوئی، یہ چاول کی کاشت ہوئی تھی، چاول تھے، کھیتوں میں پانی تھا، کیچڑ تھا، لیکن مجاہدین نے ڈٹ کر کے ان کے ساتھ جہاد کیا اور بہت سے سکھ انہوں نے قتل کیے، بہت سے سکھ جو سکھ پہاڑوں پہ چڑھتے تھے، مجاہدین نے ان کو پاؤں پکڑ پکڑ کے پٹک پٹک کے مارے۔ اللہ جب ایمان مضبوط دے تو یہی بات ہوتی ہے، ڈرا نہیں کر دیا۔ آہر ان کی فوج زیادہ تھی، اور بھی فوج آ گئی، یہ مٹھی بھر تھے، جس کی وجہ کر کے مسلمان شہید ہوئے، لیکن میدان پھر بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے حضرات جو تھے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، وہاں شہید ہوئے۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن یہ لوگ بالا کوٹ کی سرزمین میں شہید ہوئے، دلی کے رہنے والے تھے، اللہ کے راستے میں رائے کلمۃ اللہ کی خاطر ٹھوکریں کھاتے کھاتے بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی، مولانا کی مختصر امرکات ان کا بیان ہوا، فرمانے لگے کہ مجھے سید احمد شہید کے انوار مجھے آج بھی اس مسجد میں نظر آ رہے ہیں، ان کے فیوض و برکات آج بھی نظر آ رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ یہاں ہی رہا، کسی مسجد میں یہاں ٹھہرے، اس لیے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ڈیرا ہوتا ہے قیامت تک وہاں ہمارے لئے برستے ہیں، اور جن قوموں پہ خدا کا عذاب آتا ہے اللہ کی ناراضگی کے نشانیاں بھی وہاں رہتی ہیں، کہ جن قوموں پہ عذاب آیا قومیں تباہ ہو گئی، اللہ کے کار و غضب کی نشانیاں وہاں جلال رہتا ہے، خطرہ ہوتا ہے پھر کہیں پکڑے نہ جائیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اب دنیا کا پیسہ زیادہ ہو گیا ہے، ایک وہ وقت تھا کہ میں نے بالا کوٹ دیکھا، اس سے پہلے میں اپنے حضرت کے ساتھ ادمورنا خواجہ خان محمد صاحب دام برکات ان کے ساتھ بالا کوٹ گیا اس سے پہلے، اس وقت پرانی عمارتیں تھیں، پھر مولانا حکیم اختر صاحب کے ساتھ گئے نئی عمارتیں، اب تو غالباً بہت عروج تھا، لیکن جب گناہ زیادہ ہو گئے تو خدا کی پکڑ آ گئی۔ اور آپ کسلے والوں کو، اسلام آباد پنڈی والوں کو اللہ پاک ڈرانا چاہتے ہیں، سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ، یہ سودی کاروبار، یہ رشوتیں، جھوٹ، دھوکہ، یہ ظلم چھوڑ دو، ورنہ جس طرح ہم ان بستیوں کو تباہ کر سکتے ہیں، پنڈی اسلام آباد ٹیکسلے کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، انہیں کائنات کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتے، تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو کسی کی مجال ہے کوئی دم مار سکتا ہے؟ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بعد آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ ان آیتوں میں اللہ یہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ ظالموں کو ظلم پر ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً پکڑے، تو زمین پہ کسی چلنے پھرنے والے جاندار کو بھی نہ چھوڑیں، لیکن خدا کی حکمت یہ ہے کہ فوراً نہیں پکڑتے۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ تاکہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے، اسے موقع مل سکے۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً نہیں پکڑتے، ورنہ ان کی شان عظمت کا، قہر کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً پکڑ لیں۔ اسی لیے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ یہ ان کی شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں تاکہ کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے موقع مل سکے، ورنہ اگر پکڑنا چاہے تو فوراً پکڑ سکتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کریں، حلال کمائیں، حلال کھاؤ، انصاف کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، سکھ پہنچاؤ، آپس میں جوڑ محبت سے رہیں، اور خدا کے حکموں پہ خود بھی عمل کرو، اپنے گھر والوں کو پابند بناؤ، اپنے گھروں کے بعد خانہ بناؤ، رحمتوں کا گہوارہ بناؤ، انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علیہ وسلم۔